الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 52, 53, 54, 55, 57, 58. دریم سپارا سورة آل عمران آیت نمبر 52, 53, 54, 55, 57, 58. د دین مخ کے سبق کی اللہ پاک د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش ذکر وک، چې ما یو عجیبه شکل عجیبه طریقې سره پیدا کړ. الله وایي ما په هغه باندې خپل قدرت خپلو بندګانو ته وښودو چې زه بغیر اسبابو بغیر پلاره هم اولاد ورکولی شم. بیا د هغه بعض صفات و مناقب الله بیان کرد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام دا معجزو ذکر شو، اللہ معجزی ور کری. عیسیٰ علیہ السلام و سلام خپل قوم تا معجزی وان دیکھ. سباز کسان حق پرستو دا آغا امدادو کم رستے اکڑا، خدا ډیر لک کسان ډیر خلق مخالفت شروع کو. همیشه دغه قانون دی چې د حق مخالفت کیږي او ډیر خلق مخالفت کوي، لک خلق موافقت کوي. مخالفت زیاتېده دې حد ته راورسېد چې د عیسی علیه الصلوۃ والسلام د مرګ کوششونه شروع کړل. چې دې مرګ عیسی علیه الصلوۃ والسلام دغه وخت پورې انفرادي طور خلکو ته دعوت ورکاو، خو بیا ده محسوس کړه چې یاره اوس ما سره یو جومات په کار دی. داسې چې زه اجتماعي شکل باندې داسې د الله دعوت خلکو ته ورکوم، مخالفینو باندې به د هغې لږ اثر زیات وي او یو روب به م وي. عیسی علیه الصلوۃ والسلام مرګري پیدا کول ځان ده شروع کړ. خلکو ته وې څوک په ما سره زما یو جماعت دی زما یو مشن دی دې کې او ما سره څوک شریک شي. دلته خدای پاک د هغې خلکو ذکر کوي د نن سبق چې چا د حضرت عیسی علیه الصلات وسلام مرسته وکړه. نو څه لږ کسان چې هغوی ته حواریین ویله کېدل هغوی ورته ووایي چې موږ به د الله دپاره ستا امداد کوو او موږ په تا باندې ایمان راوړو او تا سره به کلک ولاړ وي. خدای پاک دې نن آیاتونو کې د هغې خلکو ذکر کوي. فلما پس هر کله احس عیسی چې محسوسه کړه عیسی علیه الصلاة والسلام منهم الكفر د دوی نه کفر او انکار چې کله ده د الله د توحید عقیده د خلکو مخې ته کېښوده خلکو مخالفت شروع کړه. قال نو عیسی علیه الصلاة والسلام وفرمایل من انصاری الی الله څوک په امداد ګر شي زما خدای پاک د خدای د پاره به زما څوک مرګرتیا وکړي. قال الحواریون اوی حواریینو نحن انصار الله مونږ امدادګر د الله یو د الله د دین یو د دین د الله مونږ امداد کړو. حواریین څوک وو عزتمندو؟ مفسرینو څه تاریخي روایات هغه دا دي حواری د حور نه ماخوذ دی سپینوالي ته وایي. نو مفسرینو لیکلي دي چې د دې خلکو په زړه کې اخلاص و زړه تک سپینو ځکه ورته حواری وایي یعنی د زړه د سپینوالي د وجې نه د عیسی علیه الصلاة والسلام مرګرتیا شروع کړه چې زړونه یې سپین ځکه ورته حواری وایي. بل روایت دا دی چې عیسی علیه الصلاة والسلام دا مرګري دوی به د خلکو کپړې وینځلې کپړې به یې سپینولې صفا کولې به ځکه ورته حواری. او یو روایت دام راغلی دی یو تاریخي روایت دی عیسی علیه الصلاة والسلام مصر کې اوسېده شام کې اوسېده مخالفت یې زیات شو مور هجرت یې وکړه مریم بیبي ده شام نه مصر هلته یې څه زمانه تېره کړه بیا واپس د الله په حکم حضرت مریم بیبي ته الله القا وکړه چې ته لاړه شه واپس شام. نو دا واپس شام ته راغله. نو بیا د هغې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د تربیت دپاره یو استاد ته به یې ورلېږل چې ده ته تعلیم ورکړي. هغه استاد چې د ده حالت وکته نو هغه استاد ځان کمزوری وګڼه د هغه نه چې یاره دا خو زما نه زیات قابل دی دی یې واپس کړه مور ته. الله اغل علم ورکړی و پوهه ورکړی وه استاد واپس. نو بیا حضرت مریم بیبي د کسب دپاره رنګ سازانو سره چې دا کپړې رنګ کوي هغوی سره یې حواله کړه هغوی ته چې دی به تاسو سره کار کوي. عیسی علیه الصلاة والسلام یو ورځ هغوی سره کار کو غونډې کپړې یې راغوښتې وې او په یو قسم رنګ کې یې ور اچولې وې. هغه خلکو ورته ووایي چې عجیبه خبره ده دا دې څه وکړل دا خو څوک سپین رنګ غواړي څوک شین غواړي څوک سور غواړي څوک زیړ غواړي اوس تا په یو ډرم کې ټولې ور اچولې دي دا دې چل کړه عیسی علیه السلام دې تاسو دې غم راوباسې کم سړی چې شنه غواړي هغه له به شنه جوړه روځي او چا چې سره پکاري هغه له به سور رنګ روځي او چا له چې زیړ پکاري هغه به زیړ روځي. هم هغوی هغسې وکړل چې ویې کړل هغه ریښه همهقسې د هغه یو رنګ نه یو ډرم نه هغه دغسې راوتې مختلف رنګونو کپړې هغوی ډېر معتقد شوي وو. دده نو دا اولنا دا ابتدانا دا غی پزلکی دسر یومین و محبت آغا خلکو چې کله دوته ایمان دعوت ورکو امداد طلبې ته وکړو هغوی وی موږ ستا تابعدار یو موږ ستا امداد کوو. نو دا هغه حواریین دي چې کپلو رنګولو والا دي. دا یو تاریخي روایت راغلی حواری امدادګر ته وایي مددګار ته وایي. د عیسی علیه الصلاه والسلام چې چا ملګرتیا وکړه او مصاحبت یې وکړه هغوی ته حواری وایي. لکه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرتیا چې چا وکړه هغه ته صحابي وایي. نو دغسې د ده دې ته حواریین دی وي چې چا ورسره ملګرتیا وکړه. ضروري نه ده چې دغه خاص دغه خلک دي، نور خلک هم چې ورسره یو ځای شو هغوی ته هم حواریین وایي، ملګرتیا په معنا باندې. قال الحواریون، اوی حواریینو، نحن انصار الله، مونږ امدادګر یو د دین د خدای په، مونږ به د الله د دین امداد کړو. آمنا بالله، مونږ ایمان راوړل دی په خدای پاک باندې. واشهد، ته ګواه اوسه، بأننا مسلمون، چې مونږ د الله تابعدار یو. او بیا خدای ته سوال کوي، ربنا، ای رب زمونږ، آمنا، مونږ ایمان راوړل دی بما په هغه کتاب انزلته چې تا نازل کړی دا تورات چې تا نازل کړی دی، یا الله زموږ په دې باندې ایمان. واتبعنا الرسول، او مونږ تابعداري کوو د دې پیغمبر چې عیسی علیه الصلاه والسلام. فاکتبنا مع الشاهدین، یا الله اولیکه مونږ سره د ګواهانو، یا الله مونږ ګواهي کوو چې دا پیغمبر دې حق دی او دا ستا کتاب تورات یا الله دا هم حق. دا خو ملګرتیا وکړه. اوس کله چې دغسې یو جومات او یو ټولې جوړ شو نو مخالفینو ضد او عناد هغه نور هم زیات شو. څومره چې به د عیسی علیه السلام ملګري زیاتېدل هغه مره به د مخالفینو هغه ضد او عناد نور زیاتېدل. اوس چې کله یو جومات جوړ شو نو بیا خو ورته چا څه ویلی نه شو. نو بیا بادشاه ته شکایت وکړه چې بادشاه سلامت، دغسې یو سړی پیدا شوی او هغه مونږ د خپل دین نه اړوي، نوې نوې خبرې کوي او ځان له یو جومات تیار کړی دی، کیدی شي ستا حکومت ته هم ته خطر جوړ شي، ملک ته ته خطر جوړېږي. بادشاه حکم وکوي، ښه ګرفتار یې کړې او راوړې. نو د عیسی علیه الصلاه والسلام پسې ورن جاری شو، د هغه د نیوو کوشش شو. عیسی علیه الصلاه والسلام یو ځل یو ځای کې و او دغسې هغوی ورپسې پولیس ورپسې راغلې. عیسی علیه الصلاه والسلام ته یو کور کې دننه شو، هغوی د رانیوو کوشش کوو، د مړ کولو کوشش یې کوو چې مړ یې کړو. د هغه کور نه پولیسو ګیره واچوله، یو کس یې وردننه کړ چې ته ورشه وګوره چې دې کور ته دننه شوی دی، دا عیسی دی دغلته دی. هغوی چې وردننه شو الله پاک د عیسی علیه الصلاه والسلام شباهت په هغه باندې ورواچو، او عیسی علیه الصلاه والسلام الله بر اسمان ته وخیج. بیا چې لږ سات تیر شو هغه سړی چې راووت نه خو د عیسی علیه السلام په شکلو، نو دوی راونیو او پانسی یېکړ. نو بیا دوی خپل منځ کې مختلف شو چې هلکه عیسی علیه السلام هم ملکه هغه زموږ ملګری ته شو، نو چا به وی دا زموږ ملګری دی، نو یې ښه عیسی علیه السلام ته شو. ښه که دا مې عیسی علیه السلام وجلی وي نو زموږ هغه ملګری څه شو. په دې شک کې الله وغورځول. اوس دې ځای کې خدای پاک د هغې ذکر کوي، و مکرو، او دوی تدبیرونه جوړ کړل د یهودو. و مکر الله، الله هم ورته تدبیرونه جوړ کړل. مکر په معنی د تدبیر باندې، پټ تدبیر، خفیه تدبیر ته مکر وایي. یو زمونږ پښتو کې مکر اخو دوکیه ته وایي، خو زمونږ مکر او د عربی الفاظو مکر کې فرق دی. مونږ مکر دوکیه ته وایي، نه دوکه نه، د عربی چې کومه معنی ده تدبیر په معنی راځي. و مکرو، هغوی تدبیر جوړو د عیسی علیه السلام د رانیو او د هغه د وجلو. و مکر الله، الله هم ورته تدبیر جوړ کړ، دغسې چې د عیسی علیه السلام هغه شکل شباهت هغه په هغه باندې وروغورځو او عیسی علیه السلام الله ته بر اسمان ته وخیږي. والله خير الماكرين الله غور تدبیر جوړون کې دي انسان بس تدبیر وي الله چې کوم تدبیرونه جوړي دا غي مقابله څوک نشي کول اوس عیسی علیه الصلاه والسلام الله اسمان تخیل جوړي الله عیسی علیه الصلاه والسلام ته وویل چې زه تا د دین خلاصوم او دا خلق نامراده کوم عیسایان په دې کې اختلاف عیسایان دا وایي چې عیسی علیه الصلاه والسلام رسولی شوی دی پانسی شوی دی دا د اوسنۍ زمانې عیسایان دا وایي چې هغه زمونږ د ګناهونو کفاره ګرځېدلې ده اوس چې مونږ څه کوو کوو به مونږ به خدای پاک د قیامت په ورځ رانیسي نه مونږ که څومره ګناهونه هم وکړل نو بس په یو ځل عیسی علیه السلام د هغې کفاره ګرځېدلې دی پانسی شوی دی دا د دوی عقیده ده د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه الصلاه والسلام الله پاک اسمان ته ژوندی خېجولې او الله به د قیامت نه مخکې دنیا ته واپس راکوزی بیا به دلته ژوند تېروي بیا به وفات کېږي او د پیغمبر علیه السلام روزه کې د هغه دپاره ځای مخصوص دی هغې کې به خښېږي ذكر حديث للبيغمبر عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود أن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة يهود تيوي عيسى عليه الصلاة والسلام مرنبي أغب تاسف قيامتنا مخك رازي بيغمبر عليه السلام حديث بدي بان دي قواري قرآن باقي بان دي قواري قرآن مدل توس فرمايا الله ويماخي جولي الله پاک دلته اوس دا هغې ذکر کوي چې هغه مړ نه دی بلکې هغه الله پاک اسمان ته خېجولې اذ قال الله یاد کړه هغه وخت چې اوویې خدای پاک یا عیسی ای عیسی علیه السلام انی زه چې متوفیکا پوره پوره اخلم تا لره ورافعوکا او اوچتوم تا لره الی ځان ته ره عزتمندو دې ځای ته به لږ سوچ کوې د سوچ ځای دا دی انی متوفیکا دا متوفیکا زه وفات کوم تا لره ورافعوکا او اوچتوم تا لره مفسرینو د دې معنی کړي چې دا دې څه معنا ده بعضې مفسرین وایي دا اصل کې دې داسې انی رافعوکا ومتوفیکا دا الفاظ دې الفاظو کې تقدیم و تاخیر دی انی رافعوکا زه اوچتوم تا لره اسمان ته ثم متوفيك او بیا به وفات کوم تعالی دا اصل الفاظ داري صرف دا تقدیم تاخير دي پد خدا غا تقدیم تاخير نکو معنی مون بعض مفسرین دا سے کرے دا انی متوفيك متوفيك معنی مفسرین دا خوب کرے دا چیز او دکو متانر ورافعك او بیا به دي چتو لک شان عیسی علیہ السلام باندې خوب راوت او الله بر اسمان ته اوچت کړ نو دا متوفیکا په معنی د یونانو دی ځکه قرآن مجید کې بل ځای کې د وفا د خوب په معنی باندې راغلی دی الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها الله پاک د مرګ په وخت کې اخلي انسان پوره پوره والتی لم تمت فی منامها او خوب کې چې دینو ملکی نه په معنا د خوب راځي خوب کې انسان نو وفات کوي نه ملکی نو دا متوفا وفا په معنا د خوب مرازي او بل معنا مفسرینو لیکلې ده چې ګوره یو د وفا معنا د پوره پوره اغشتل پوره پوره اغشتل اوس دا پوره پوره اغشتل دا د لغتو کتابونو د دې معنی لیکلې ده توفا څه معنا ده ای لم یدعو منه شیئا چې هیڅ هم ته پاتې نشي پوره پوره یو څیز واغشتي اوس د دې معنی مونږ زده کړو چې دې معنی ده پوره پوره اغشتل ده حقیقی معنی ده د علمي معاني او مسلمه قاعده ده چې د یو لفظ حقيقي معنی نو مجازي معنی به نه اخلي. کیسه قرینه موجود وي نو بیا ټیک ته اخیستی شي مجازي معنی، خو چې څه قرینه موجود نشته نو بیا به هغه خپله حقيقي معنی به اخلي. اوس دلته هېڅ حق قرینه موجود نشته چې مونږ مجازي معنی واخلو، د وفات مړ کېدل معنی واخلو، خپله حقيقي معنی اخلو چې پوره پوره اخیستل. او الله عیسی علیه السلام پوره پوره اسمان ته اوچت کړ. اذ قال الله، یاد کا هغه وخت چې وویل خدای پاک، یا عیسی، اے عیسی علیه السلام، انی زه متوفی کا پوره پوره اخلم تعالی، پوره دی اوچتو، ورافعک اوچتوم تعالی، پوره پوره دی اخلم، ورافعک اوچتوم تعالی الی زان تر. دا خبره بیا ډیره ښه دی که نه تقدیم او تاخیر راځي، او د متوفی هغه خپله حقیقي معنی چې ده هغه به واخلو. نو بیا به څوک دا نه وایي چې عیسی علیه السلام خو وفات شوی، بس تاسو قرآن وایي متوفی که چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. وفات په معنی د مرګ نه دی، بلکې وفات په معنی د پوره پوره اخیستو دی. حقیقي معنی د دې دقه ده. تاسو وګورئ د لغت کتابونه چې وکتلی شي نو د متوفی که معنی ده لم يدع منه شيئا، چې څه څیز ترې پاتې نه شي پوره پوره یې واخلي. نو دلته خدای پاک وایي چې ته ما پوره پوره واغستې او اوچت مې کړې ځان تره، ومطهرک او پاکوم تا لره من الذین، د هغې کسانو نه، کفرو چې کافران دي، چې کوم کافر دي د هغوی نه دې زه خلاصوم، د هغوی نه دې زه پاکوم، د هغوی د مخالفت نه،